Els espectacles familiars han estat protagonistes en aquest dissabte de Festa Major a través de diverses propostes relacionades amb el sempre món màgic del circ. I és que des de les 5 de la tarda s'han anat acostant desenes i desenes de famílies al Parc de Salvador Espriu per gaudir de la Gran Parada, un taller de circ on han pogut participar nens i pares amb diverses especialitats com malabars, bitlles, diàbolos, trapeci de cordes, cable d'equilibris o monocicles. L'objectiu d'aquest taller, segons la directora de la companyia Tot Circ, Elisabet Tomàs, és que els nens i nenes puguin descobrir altres maneres de jugar més enllà dels jocs de taula i les consoles. A més, és una bona manera de que els pares s'impliquin en els jocs juntament amb els seus fills. No obstant, diversos pares i mares s'han trobat resignats quan han tornat a practicar, després de molts anys, alguns jocs de la seva infantesa. Això sí, el sentit de l'humor i les ganes de riure no es van perdre en cap moment. Hem provat el disc, soc un patata, després el diàbolo també soc un patata, amb el tema aquest dels tancos, doncs he aguantat tres passos i el hula hoop he vist que, mira, d'això encara me'n recordo. Tot això sortia, però els anys han fet que m'oblidem. Molt bé, molt divertit i ja estem recordant quan teníem agilitat. Som de Tiana i a mi les coses, les activitats de poble sempre m'agraden portar els nostres fills. Molt bé, molt bé, molt divertit, molt divertit. Bé, la veritat és que és una cosa que val la pena fer-ho i venir-ho. Ja que tenim l'oportunitat, doncs s'ha d'aprofitar. He fet la corda i he fet aquelles cordes de pujar. Estem al circ, estem fent coses amb els aros i també a pals i a passar-nos els aros. Ja pel vespre i tots seguts a cadires, els tianencs i tianenques van poder gaudir de corda, un espectacle de circ a càrrec de la companyia Sebas. De fet, el protagonista únic ha estat en Sebas, una persona tan poc endreçada com ingeniosa i que, com si d'un naufrag es tractés, ha obert la seva mini casa per mostrar tota una sèrie d'estris sorprenents mentre feia les delícies dels assistents entre jocs de malabars i muntatges musicals. En aquest sentit, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Tiana, Núria Blasco, s'ha mostrat molt satisfeta per la participació ciutadana que està demostrant fins ara els tianencs i les tianenques. Molt positiva, la gent està participant molt, en el pregó hi havia moltíssima gent. Les activitats infantils del matí també estaven molt, a més ens feia un dia molt bo, hi havia molt de sol, però hi havia també molts nens, i a la xocogresca ja va ser un èxit total. La màgia també ha tingut el seu protagonisme en aquesta Festa Major de Sant Cebrià, on els tianencs han omplert el Parc de Salvador Espriu aquest dissabte al matí per gaudir de l'espectacle de màgia de Manu Magu Show.